Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 8-ն է, օրը 3-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում շարունակում ենք ներկայացնել հատվածներ վերջերս ավարտված լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովին հնչած ելույթներից։ Այսօր կլսեք ԱՄՆ-ի Armenian Mirror Spectator շաբաթաթերթի թղթակից Վայցիկ Կալաջյանին։ Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղում է ապրում երիտասարդ այգեգործ Սոս Աղաջանյանը։ Նրան հանդիպել եւ հետագա ծրագրերին ծանոթացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Մեր եթերում տեղունի հաղորդման կրկնությունը։ Խճանկարեջը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Թողարկումը կավարտեն կորացույցով։ Այժմ լսենք ԱՄՆ-ի Armenian Mirror Spectator շաբաթաթերթի թղթակից Պայծիկ Գալաջյանին։ Սկիզբ կհայտյան իրավաշտ և արարգայական պատկերի մփոխանցումն է, որ մի փորձեմ կատարել։ Մտահոգությունը ծանոթ է բոլորիս, և մտադարձյալ միաժամանակ։ Հետևաբար մի փորձեմ ձայն փոխանցել արտար փանացերումի բաղունագիրը մեջ են։ Այդ մտահոգությունը մանավանդ արևմտյան երկրամասի մեջ հայեցի ինքնության դևականացումին կվերաբերի։ Ցեղասպանության հաջորդող 100 տարիներու ընթացքին մերսավոր արևելքի հայ համայնքները ներկայացան իրարահաջորդ սերունդներում հայեցի ինքնության գերդման իրենց ցուցաբերած ճիքով, որ անգասկաց վսագվեցավ հաջողությամբ։ Հարաբերաբար արևմտյան երկիրներու համայնքներու շնորհիվ հաստատ հիմերու վրա դյանքի գոչված կրթական հաստատություններուն։ Եվ այսպես 4-5 սերունդներ հայեցի ինքնությամբ ապրելու, անոր իրենց կյանքը իմաստավորելու առիթը և պախտավորությունը ունեցան։ Վերջին 3-4 տասնամյակներուն սակայն մեր բոլորին ծանոթ ապահովական, քաղաքական և տնտեսական դատնապներուն որպես հետևանք, այդ քաղաքները գամա թե ագամա սկսան նոսրանալ։ Իրենց ներկա իրավիճակը բարելավումի հույսեր չէին ներշնչել։ Հատկապես մերձավոր արևելքի, Իմա Սուրյո և Իրաքի մեջ տեղի ունեցող աննկարագրելի նախճիրներուն և սպանքներուն։ Մերձավոր արևելյան քաղաքներուն դգարացման պատճառով աշխարհակրական այս շրջանին դուրս ապրողներուն հայեցի ինքնության խնդիրը վերստին օրագարկի ֆերմերու պահանջ կգսկան բնականաբար։ Հայ ժողովրդի ցեղասպանության տարեթարցերն ետ արդարացիորեն ալավելի շեշտված կերպով կներկայանա այդ մտահոգությունը, որ ուղղակի օրեն գարանտչվի մեր գոյադևման և ավակային հետ։ Սպիրկի նախարարության դվյալներով այսօր Սպիրկը 7-8 միլիոն հոգի կհաշվեր, ծրված ավելի քան 60 երկիրներու մեջ, իսկ Հայաստանի մեջ լավատեսական հաշիվներով գաբրին 2,400,000 հայեր։ Մեր բարդության մեջ առաջին անգամ ըլլալով գարցանակրվի աղիդալի երևույթը։ Հողին վրա ապրողները մոտավորապես 3 անգամ ավելի նվազ են, քան Սպիրկի մեջ ապրողները։ Արևմտյան աշխարհի մեջ այլասերման ինքնության գորուստի չափը կզարգանա քրեթե մաթեմատիկական ճշգրտությամբ։ Քաղաքող առաջին սերունդին հաջորդող երկրորդ սերունդը շուրջ 90-100 համեմատությամբ կդառնա զարգումով հայ, այլ ոչ թե բարձրավես հայ։ Կարելի է ջրությամբ եզրակացնել, թե մոտ 6 տարի առաջ ես գամ ես տարիետ հայ ինքնությունը ստացնողներու թիվը լավագույն բարակային պիտի ըլլա 1,000,000 հոգի միայն։ Ուրեմն Սպիրկի մեջ հայեցի ինքնության գերդման աշխատանքը, անոր շարունակականությունը ապահովելը կբարձրանա ռազմավարական մակարդակին, այսինքն մեր ազգի գոյության հետ ուղղակի առնչվող խնդիր, իսկ այս խնդիրը իմ համոզմով խնդիրներուն կեր խնդիրն է։ Ներծավոր արևելյան, հայրենիքեն մղոններով հերու ապրելով հանդերց, հարապեր ախարթար պակ շրջանակներու մեջ հայ ժողովուրդը ապրեցավ իր գյանքը ֆազմավորմանիությամբ, հայ անհատը գրծավ իր անհատականության գազմավորման թաշտ գտնել, և այս պայմանները առավել ժողովրդական, մշակութային, քաղաքական, հոգևոր գազմագերպությունները ստեղծեցին հավաքապար ապրելու ցանկություն։ Իսկ ինչ կվերաբերի լեզվի բախտման կամ գոյադևման, Հայ անհատը հաջողապես գրծավ իր ապրվածին ցուցիչը դառնալ։ Ապրվածն է, որ պահեց ան իր հոգիի մեջ, ուր գորալ քնած։ Ան զարգացուց իր լեզուն և առավել ևս նվաստեց հայ մշակույթին։ Եվ այսպես Սփյուռքի տարածքին հայկական բազմական գրթական հաստատությունները իրենց տարվածները փակելով մեր փառաբանս լեզուն կտան կորուստի ճամփան։ Միացյալ ազգերու գազմագերբության գրթական, քիտական ու մշակութային գազմագերբությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իր փոքրամասնություն գազնող ժողովուրդներու իրավունքներու և հրադարակության մեջ շատ հստակ կերպով հայտարարեց այս մեկը։ Սակայն այս ուժ կարևոր բառականն ա չստապեցուց Սփյուռքի հզորագույն գազմագերբություններու քերակույն մարմինները, որպեսի հրագեզ վիճարկում ձախի մեր ինքնության հենակը նկատվող լեզուն ու ազգային ինքնության վիճակվածող պետական ճակատագրին մասին։ Ինչպես հաջող կվատահի հայ իրականության մեջ, այս ողբերգությունն ալքի մակրավեցին քար դրությամբ։ Հայս Սփյուռքը գիտակ ծափարբուր մնաց այս կապակցությամբ, որովհետև հայոց լեզուն իրեն համար մտածողության թաշ չէր, այլ բարձրապես գուրկ միայն, և այդ գուրկը իրեն ընձայված պաշտամունքին չդիմացավ։ Եթե հետարտած ակնարկ մնեցինք հայկական դրթական պատմության ժամանակակրական դրամ, պիտի նշմարենք, թե մեր արժեքներու համագարքի մեջ հայ դպրոցը միշտ ունեցած է հատուկ նշանակություն։ 1850-ից մինչև 1915 մեր պատմության ամենատշտեմ ժամանակահատվածին հայ ժողովուրդը փարեցավ դպրոցին, ստեղծեց 1700 դպրոց հայրենի հողին վրա, նույնիսկ հերավոր քյուղերուն մեջ։ 1970-ականներուն Սփյուռքի մեջ կար մոտավորապես 250 դպրոց։ Հիմա Ռուսաստանը ներառյալ Սփյուռքի մեջ մնաց շուրջ 170 դպրոց, 30,000-ի շուրջ աշակերտությամբ։ Հակառակ որ Սփյուռքը առնվազն 1.6 միլիոն հոգիով աջեցավ։ Մեր ընկերուհիներեն Սայիդան 3.80-ի մեջ գսել, համշենահայությունը ուներ 137 դպրոց, իսկ հիմա ունի միայն 85 դպրոց։ Այսօր Սփյուռքի մեջ մենք մեզ անգաղ կհրճահենք։ Համաշխարհային թեմի վրա մենք պիտի փորձենք վճռել մեր մասին, մեր ազգի ճակատագրին մասին։ Պատրվակներ փնտրել պատասխանատուներ խուսափիլ կնշանակեն։ Մեր ապրած դախնավին նաև ամունը պետք է տանք։ Եթե իրավիճակին ճիշտ ամունը չտանք, հաջորդող եղելությունները մեզ պիտի առաջնորդեն լուրջ ողբերգության։ Պատմական հանգրվանիմը առջևենք բոլորս անխտրապար։ Գա խորհրդենական խնդիր, հաջորդող սերունդներու ազգային ճակատագիրը այսօր մեր հոգիներուն բարդ կլինի։ Այս հանդիսավոր թեմա արտագեն միայն մեկ խնդրանք ունենք ձեզի փոխանցելի։ Քիդացորեն ու հարկանքով կմակրավենք այս լուրջ ճակատագրական պատմական փուլերը։ Ես ոչ անդունեմ, ոչ էլ դարակիր, ունեմ հանքրվան, ազատ հայրենիք, երջանիկ երգիր, երջանիկ, երջանիկ երգիր, I'm հետ ուրախ կովերգիր յայլավ վրան հանտեր հոդևան արդեր այքիներ մանուշակ երգին մանուշակ մանուշակ Կարծիք հաղորդաշարն այսօր նոյեմբերի 8-ն է, որը երեքշաբթի մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր է։ Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղում ապրում երիտասարդ այգեգործ Սոս Աղաջանյանը։ Նրան հանդիպել եւ հետագա ծրագրերին ծանոթացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղից երիտասարդ այգեգործ Սոս Աղաջանյանը երեք եղբայրների հետ այսօր 700 հեկտար հող են մշակում։ Քայլելով նրա այգիներում դժվար է հավատալ, որ այդ ամենի հիմքը դրվել է ընդամենը 5 հեկտար վարձակալած հողակտոր մշակելուց։ Մասնագիտությամբ ավտոսլեսար, 2 տարի է բանկից սովորել, հետո անցածի հողը ելի։ Մի 5 հեկտար հողալ է վարձակալած։ Եթե 5 հեկտարից նորմալ բերքը եկա, հետո ճշտեցնելա, նորմալ բերքը եկա ծորինից, Եգիպտացորի նրա, նույնիսկ որոշալ էր գալի անարանագի դրեց։ Ծորին մի տարի ցանումս է մի տարի ոչինչ։ Դե նորոպեա կմս կամս կցալ տարեկան 10-15 հեկտար կցալ մի պաստալտրան։ Ծորին Եգիպտացորին սոխում ցանան։ Անցած տարի թույթին մալ դրեց մի 25 հեկտար, այս տարի դեռ չմարեց։ Տոմայինը տեսիլոս մարալ։ Մայամը ինչ է ցան։ Սոսն ամեն ինչ սկսել է ինքնուրույն, առանց կողմնակի աջակցության։ Հետո միայն, երբ քիչ թե շատ կայացել է որպես այգեգործ, սկսել է օգտվել գյուղատնտեսական պետական աջակցության ծրագրերից։ Ես ինձ նա սկսել եմ տեխնիկա մոտեմ, դիգորցնելով, գործնելով ուժը եկալ ավախտով պետությունը աջակցում։ Օրինակ նրան այգում աջակցալու, վարկում եկալ։ Ճիշտ է, խրեգի եկալ, մոտ 17 միլիոն վարկում եկալ, բայց իմին 17 միլիոնը տել եմ այդ այգուն յանլի։ Ուրիշ դե ծախսած։ Վարկից բացի գյուղնախարարության աջակցությամբ այգու ոռոգման համար արտեզյան ջրհոր է փորվել։ Ես մի ջրհորս մաքրալ շիտուանից քանդվեր ջրհորներ է մաքրալ ենք ջրը բերալ նրանագին դրել։ Սոսն ասում է, որ բերքի սպառման խնդիր չունի, մի մասը տեղի շուկայում է սպառում, մի մասն էլ հայաստանյան։ Ճիշտ ասած, խնդիր չունի, մտածեմ բերք պեցյուրնի մի կայի ջանցախին։ Հիմնականում ցտող, բարաբախ։ Սովին է խնդիր, ճիշտ ասած, ես սովոր այն խնդրեմ, չկանա կնախդոզ օկա։ Բայց ես այս քանորն էլ երկիլ եմ տան։ Դին նրան հատ է դի խնդրեմը չկա։ Երիտասարդ այգեգործը մշտական 30 աշխատող ունի, իսկ աշխատանքների երման ժամանակ նրանց թիվը երապատկվում ու քառապատկվում է։ Սոսը խոստովանում է, որ իր համար առաջնահերթ նպատակներից մեկն էլ հայրենակիցներին աշխատանքով ապահովելն է։ Նրա համոզմամբ, եթե գյուղացին աշխատանք ունենա, չի մտածի գյուղից հեռանալու մասին։ Փաստայինը ինձ 30 ընտանիք կողքից գործանային, բայց այսօր ադրուցիան ինչեմին հերոք։ Սոխի վրա գեներալն այդքան տակերի մաքրելու, դերերի մերես է սկան գործանային։ Այս զորակը կյամը կողքից։ Վերթաշեն, նոշեն, աշան, վազգենաշեն, միրուշեն, ավդուր։ Մի հոգի մեծ ազատ դրա մորիկա։ Ուջամ, միշտ ցկտալն նրան որ ենք անգործունի, որ բան որ գրուկ դիտարան գործանան, ոչ թե օրինակ 500 մարդ ճայից պիսի սկա կողքից գործանա 500-ից հետո այդ մարդին ոչ թե գործենս էլ կայսելու։ Այդ նույն մարդին, ով էլ պիմս գործեն ձևս ուսում, ոչ հատանից հետո աշխատող այս ճանապարհ պիսի գործ։ Սոսի եւ նրա եղբայրների հաջողության գաղտնիքը մեկն է՝ քրտնաջան աշխատանք։ Գործա, ընթացք, ես գործը դրման եմ։ Հիշտ պենչ կամ էինք, պիտի գործանից վեր մի պենտարմ։ Ես մինա գործում առով, ես կշերն էլ եմ գործալով, ու շատ էլ եմ անասնեք կրած, մի 2 տարը համարյա երաշտի պատճառը մին 500-600 հեկտար ժամը 19:30-ից մինչև 16:00-ը։ Այժմ սեր խճանակար Էջան ներկացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Ամենօրյա 12 խորուրդ տան համար։ Տանը բազմաթիվ խնդիրներ կարելի է հարթել հեշտ ու հանգիստ։ Կարևորը ճիշտ եղանակներին տեղյակ լինելն է։ Առաջարկում ենք խորուրդներ, որոնք տանը ձեզ պետք կգան ամեն օր։ Պայուսակ առանց հոտի։ Պայուսակից տհաճ հոտ է գալիս։ Վերցրեք չօգտագործված թեյի փաթեթիկն ու 1 օրով դրեք պայուսակի մեջ։ Չխցանված խողովակներ։ Կոյուղու խողովակները մաքուր պահելու համար կարելի է աղ օգտագործել։ Աղը լցնել խողովակի մեջ, վրայից էլ երածրած ջուր լցնել։ Արևայրուքի հետքեր։ Հաճախ արհեստական արևայրուքից հետո մաշկն անհավասարաչափ սպիտակում է։ Դրանից խուսափելու համար կարելի է կերակրի սոդա օգտագործել։ Այն պետք է լցնել սպունգի վրա և շփել խնդրահարույց հատվածները։ Մաքուր արդուկ։ Արդուկը հեշտությամբ մաքրվում է անուշադրի սպիրտի և քացախի խառնուրդով։ Փափուկ կտորը թրջեք այդ լուծույթով և շփեք արդուկը։ Բանջարեղենի ապուր։ Թարմ բանջարեղենով ապուրի մեջ համեմունքներ դափնատերև սեղ պղպեղ լցնելու հարկ չկա։ Ավելի լավ է ապուրի մեջ վերջում կտրտած թարմ կանաչի ավելացնել։ Այդպես ավելի համեղ է և օգտակար։ Աղցանց բուսայուղով։ Աղցանի մեջ հարկե բուսայուղն ավելացնել, երբ արդեն համեմել եք աղով, քացախով և պղպեղով։ Հիշեք, աղը բուսայուղի մեջ չի լուծվում։ Սառը կոմպոտ։ Տաք կոմպոտն արաքովացնելու համար կոմպոտով կացան պետք է ավելի մեծ սառը աղաջրով տարայի մեջ դնել։ Համեղ հնդկացորեն։ Որպեսզի հնդկացորենով փլավը համեղ լինի, պետք է հատիկից 2 անգամ շատ ջուր լցնել կացան կափարիչով ծածկել։ Եփես սկզբում ուժեղ կրակով, իսկ հետո կրակը թուլացնել։ Տոպրակ սպիտակեղենի համար։ Սրանք անփոխարինելի են նուրբ գործվածքները լվանալու համար։ Տոպրակները կարեք ինքներդ սովորական սավանից։ Եփել խնայողաբար։ Եթե որոշել եք մանր մակարոն եղեն եփել, ապա հենց որ ջուրը եռա, մակարոնը լցրեք, խառնեք կացայի բերանը կափարիչով ծածկեք ու կրակն անջատեք։ 10 րոպեից մակարոնը պատրաստ կլինի։ Թարմ օդ։ Եթե օծանելիքը վերջացել է, սրվակը դեն մինետեք։ Հանեք դոզադորը, սրվակի մեջ կիսով չափ ջուր լցրեք ու մեջը փայտիկներ դրեք։ Դրանք ներծծում են բուրավետ ջուրը և բույրը տարածում բնակարանում։ կգնա, մի օր ինձնից կհեռանա, իմ տուն անիվների վրա, իմ տուն անիվների վրա. Տունս մի օր կառլի թևեր, ինձ կթողնի, կթռչի վեր, ու կորորվի լուսնից կախված, կյանքիս հեքիաթն իմ հնարած, կյանքիս հեքիաթն իմ հնարած. Իսկ նրանք ունեն մայրիկ և երկեր գրող հայրիկ, իմ երկն անիվների վրա ինձ կլքի ու կգնա, մի օր ինձնից կհեռանա, իմ երկն անիվների վրա, իմ երկն անիվների վրա. Երկերը իմ կառնեն թևեր, և իմ սրտից կթռչեն վեր, այսպես երթող շարան շարան, նրանք ինձնից կհեռանան, նրանք ինձնից կհեռանան. Ես ունեմ տարբեր երգեր, իմ կյանքից փոխված դեպքեր, սա իմ կյանքն է, իմ ընկեր, որ փորձում եմ ես երգել, իմ կյանքն անիվների վրա կգլորվի ու կգնա, մի օր ինձնից կհեռանա, իմ կյանքն անիվների վրա, իմ կյանքն անիվների վրա. Իմ կյանքն անիվների վրա, մի օր ինձնից կձանձրանա, նա կհոգնի ու կգնա, իմ կյանքն անիվների վրա, իմ կյանքն անիվների վրա. Նոյեմբերի 8-ի թողարկումը ավարտեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Էդմունդ Գալեա, անգլիացին նշանավոր աստղագետ, Բրեմ Սկոթը, իռլանդացի վիպասան, Հերբերտ Օստինը, անգլիացի ավտոկոնստրուկտոր, Նինա Աղաջանովան, ռուսաստանցի կինոսցենարիստ, Մարգարետ Միչելը, ամերիկացի գրող, Էդուարդ Իսաբեկյանը, հայ նկարիչ, Քրիստիան Բարնարդը, հարավաֆրիկյան վիրաբույժ և հասարակական գործիչ, Ջեք Քիլբին, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Օլեգ Բորիսովը, կինո և թատրոնի ռուս դերասան, Ալեն Դելոնը, կինո և թատրոնի ֆրանսիացի սիրված դերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ։ Սավ մի նոր սեր, նոր տողից, նոր խոսքեր, նոր ույզեր, կես համար վարվեցին նոր աստղեր, որ գիտեն միշտ պայլեր, դու ինձ սեր, սերդ որ ապրե նորից, թող որ ջերմանամ քո համբուրից, ծով աչքերը գիտեն փոթորկել, իմ հոգին, որ պատրաստ է սիրել. Վերջապես հասկացա ես իմ սեր, որ չկար տեսնեմ ան ինձ ընկեր Քո սիրուց խենթացել եմ ես տեղս ու կանչում եմ նորից քեզ Դուր ինձ սեր, սերդ որ ապրեմ նորից Թող որ ջերմանամ քո համբույրից Ծով աչքերդ գիտեմ փոթորկեր Patraste sire Կարծիքով նշելով այդ հրաժամն ավարտվեց ստուդիայում Մեր Տաթևիկ Գասպարյանը կանդիպենք վաղը նույն ժամին